हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, 12वां भाग। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड पर केंद्रित किया। अगर सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे तो उन्हें लगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उसका बिल्कुल उल्टा होता होगा। फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन होगा और उससे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे, जिनसे मिलकर ऑक्सीजन का एक परमाणु बनेगा। ऑक्सीजन का परमाणु हवा में मिल जाएगा और छह कार्बन के अणु पानी के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे। 1937 तक वैज्ञानिकों का इसी प्रकार का सोच था। उसी वर्ष ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हिल ने पत्तियों से क्लोरोप्लास्ट निकाला। निकालने की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंची और उनसे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। कुछ परमाणु जिनमें लोहा होता है सांस लेने के लिए ज़रूरी होते हैं और इसलिए हिल को वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी महत्वपूर्ण लगे। इसलिए हिल ने क्षतिग्रस्त क्लोरोप्लास्ट में कुछ लोहे वाले परमाणु मिलाए। ऐसे करने के बाद क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन बनाने लगे, जैसा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के टूटे हुए परमाणुओं से आती, जैसा कि वैज्ञानिकों का अनुमान था, तो फिर कार्बन पानी के साथ मिलकर पहले ग्लूकोज और फिर स्टार्च बनाता। परंतु ना तो ग्लूकोज और ना ही स्टार्च बना, सिर्फ ऑक्सीजन बनी। यह कैसे पता चले कि किन परमाणुओं से ऑक्सीजन निकली? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन होती है और उसे देखने से यह पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आई है, पर बाद में पता चला कि कुछ स्थितियों में हम गैस के उद्गम के बारे में पता कर सकते हैं। 1912 में पता चला किसी एक तत्व के सभी अणु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, उनका रासायनिक बर्ताव एक जैसा होता है, परंतु कुछ अणु अन्य से भारी होते हैं। उदाहरण के लिए 1929 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम फ्रांसिस जीवोके ने खोजा कि ऑक्सीजन के अधिकांश अणु एक प्रकार के यानी ऑक्सीजन 16 के थे, पर उनमें कुछ भारी ऑक्सीजन 18 के भी अणु थे। समय के साथ वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन के दोनों अणुओं को अलग अलग करना सीखा, जिसमें ऑक्सीजन 18 ज़्यादा मात्रा में थी, उससे वे पानी के परमाणु भी बना सकते थे। 1941 में एक कैनेडियन अमेरिकी वैज्ञानिक मार्टिन डेविड कामेन ने फोटोसिंथेसिस करते पौधों में ऑक्सीजन 18 वाला पानी डाला। पौधों को सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में भी रखा गया, जिसमें ऑक्सीजन 16 थी, परंतु ऑक्सीजन 18 बिल्कुल नहीं थी। कामेन ने फिर इन पौधों से निकली ऑक्सीजन का अध्ययन किया। अगर निकली ऑक्सीजन में अधिकांश ऑक्सीजन 16 थी तो वो निश्चित ही कार्बन डाइऑक्साइड से आई होगी, पर अगर निकली ऑक्सीजन में ज़्यादातर ऑक्सीजन 18 थी तो वो ज़रूर पानी से आई होगी।